ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਆਪੇ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਮਰ ਗਏ ਮਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ में भी कोई नहीं कमी प्यार बहुत सारा मानी तुझे देखते ही पैरों के नीचे से गई जमीन सारे मुंडे हुए क्रेजी लड़ मरते हैं तेरे पीछे काफी डेली आती ना समझ मुझे बात ये बेबी फिर भी तू है अकेली हाँ जरा फोन देना नंबर एक्सचेंज करना है बेबी लास्ट नेम आपका चेंज करना है मैं अधूरा तेरे